إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يرحمكم الله أيها الناس أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله فإنه فقد فاز المتقون إني واجه والله إني واتو نكوصيني كما النبي يوصي منذ كبيس نفسي أنه قد كجامل لكم بقى الله سبحانه وتعالى وكي أتما بانا كي أفنى لكي سوا سوا وعلم نتمويني أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعلم نتمويل أن الله كما الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم هذه أنجلي سورة زينو وإنما ينظر إلى قلوبكم فالله سبحانه وتعالى الذي أنجلي أنجلي الذي ينزلوا وأعمالكم نحن أنجلي ما تندوين هاي مية ليكون أنجلي الله سبحانه وتعالى فايبو فهذا ما بكون الله سبحانه وتعالى فليبكون متجذبواك من عباده كلك قاجواك نكتك مويو هانغالي فهلا بنجيل ندي مويو مويوني مويوني نديو مانا وكونا متكفى دراجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة نينجا لكوا كيكثيريشا katika kuomba kwake alikuwa naomba na akaeka moja katika nyirani kabla ya kutoa salamu yani duburi salati baada ya sala kwa maana ushamaliza tashahudi ushamaliza salati nabi baada kutoa salamu miongoni mwa dua ambazo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama ameifundisha na miongoni mwa dua ambayo katika maisha yake alikuwa kikithirisha kuiomba alikuwa akisema Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala diniki Allahumma ewe Allah ya muqallibal qulubi ewe mwenye kuzigeuza nyoyo thabbit qalbi ala diniki uthibitishe moyo wangu katika dini yako na kwa msingi huu ndio maana Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah Shamsuddin akasema fa ashrafu ma yakunu lili insani kalbuhu au kama kala rahimahullah akasema pahala palipokuwa patukufu zaidi katika pahala katika viumbe vya mwanadamu ni katika moyo wake katika moyo. Mambo yote yako katika moyo. Ndio maana mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno maneno ambayo kwamba ndani yake wanavyoni wamejaza sahifa mbalimbali, na kila mmoja akachambua kwa upande wake pale aliposema kwamba katika kiwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahati, kitakapotengenekea kipande cha nyama hicho, saluhal jasadu kullu, hutengenekea kiwili chote, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, au kama aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa upande wa pili akasema idha fasadati, kitakapoharibika kipande cha nyama hicho, basi fasadan jasadu kullu, utaharibika, yani kitaharibika kiwili chote, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kipande cha nyama hicho akasema kwamba alqalbu ni moyo. Haya yote ya hawa wakawa wema, hawa hapa wakawa wabaya, hawa hapa watakwenda kukaribishwa kesho kiamani, hawa akafika kupewa utume, hawa hapa katika utume wao wakafanywa kuwa ni marasul, hawa hapa wakafanya kuwa ni manabii, hawa hapa wakafanya ulul azmi na rusul, katika hao mitume ambao wao na madaraja mbalimbali, wala madaraja mbalimbali, tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd, maya Allah akaziangalia nyoyo za kila kiumbe wake, kamuangalia ukatio wa viumbe vikotoka katika migongo ya wazazi wao, bado ambao kwamba hawajazaliwa na wale bado hakiumba kiumbe chochote, Allah akaja akaona kwamba moyo ambao kwamba ni kwa bora zaidi ni moyo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo mara yeye akamfanya kwenda mtume mwisho, akamfanya yeye kwenda imamu rusul, ndio kiongozi wa mitume wote. Haya mambo hayakuja bure bure, moyo, na wala si kwa kupendelewa kwamba huyu kampendelea huyu hapa kamdhulumu, la, hayo mambo yako mbali mno na Allah subhanahu wa ta'ala, umbali kuliko wa mashariki na magharibi vilivyo. Moyo, ndugu zanguni katika imani, moyo, moyo ndio wenye mambo kila kitu, ndio wenye mambo yote. Na ndio maana katika Qur'an nasoma kwamba falamma zagu azaga Allahu kulubahum, falamma zagu azaga Allahu kulubahum, falamma zagu, yani walipopotoka, walipopotea, yani nini kupotea hapa, yani wakaiacha njia sawa sawa, baada kubainishiwa hawa vitabu vimeletwa, hawa hapa mitume, kisha wao hawakwenda katika njia ambayo kwamba ilikuwa sawa sawa. Sasa falamma zagu azaga Allahu kulubahum, ndio kilipo, Allah akazipopotoa nyoyo zao, yani akazipoteza nyoyo zao. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqina, Allah hawagoi watu mafasik. Moyo, moyo ndio katika kila kitu, na ndio bana mkatangulia kusema kwamba waalamu tabuani anallaha subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum, haangalii sura zenu, wa innama yanzuru ila kulubikum, bali kwa hakika si vingine, bali anaangalia ndani ya nyoyo zenu, nyoyoni, ndani ya nyoyo, kila mmoja ndani ya nyoyo yake ndio kuna kwa mambo yote, anaangalia ndani ya nyoyo zenu, wa ila amalikum, na anaangalia katika matendo yenu ambayo kama mliokuwa mmeyafanya. Lakini kwanza ndani ya moyo, je, kuna ikhlasi? Mmefanya kwa ajili ya Allah? Je, ndani ya moyo kuna itakidiwa kitu gani? Kuna kunaaminiwa kitu gani katika moyo? Kwa hivyo kila mmoja ana moyo wake, na kila mmoja kati yetu sisi anatakiwa yeye mwenyewe akaye afanye tadabburi, afanye mazingatio ya yale yaliyokuwemo ndani ya moyo wake. Kinyume chake mambo yatakuwa kwa mabaya kuliko yalivyokuwa mabaya. Kwa vipi? Kinyume chake bila kuangalia ndani ya moyo kitakataa haki. Tukikataa haki, Allah anasema katika aya nyingi miongoni mwa hizo, katika aya tano katika sura Qaf anasema bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, bal kadhabu bil haqi lamma jaahum, bal wao wameikadhibisha haki lamma jaahum, ilipowajia. Na hapo ndipo pahala pazito, pale mara ya kwanza inakufikia haki, umeikubali haki au umeikataa haki. Bal kadhabu bil haqi, bal wao wameikadhibisha haki lamma jaahum, ilipowajia haki. Mtu akakataa kukadhibisha haki, kitu gani? Fahum fi amrin mariji. Fahi ni fau ambayo kwamba tufidu sirati, ni katika herufi, katika herufi za kuunganishia maneno ambayo inafinisha sirati maa taakumi, yani uharaka na pale kwa pale. Walipo ikataa haki tu, fahum fi amrin mariji, basi wao wakawa katika jambo lenye kutatanisha, wakaa katika jambo lenye kutatanisha. Kwa nini? Kwa sababu ikataa haki. Atakayekataa haki mwanzo, baada ya kusha kumfikia, hasalimiki, hasalimiki, bali daima dawama, atakuwa ni mwenye kigugumizi ndani ya moyo wake katika kila haki itakapokwenda mji ya haki. Hata kama dhahiri yake atajionesha kwamba yeye ni mwenye kuifuata haki, ukweli wa mambo, mambo hayatakuwa hivyo. Ukweli wa mambo, mambo hayatakuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kaikataa haki ilipokuwa imemjia. Hakuna sababu ya kuikataa haki wakati inakujia. Haki ni haki, alhaqu yalu wala yula alayhi, haki inaelea kwa juu, haki iko juu, wala yula alayhi wala haikaliwi juu. Alhaqu thaminun, haki ni kitu ambacho kwamba cha thamani kubwa. Sasa ndugu zangu, ni katika imani kila mmoja, napenda kuiambia, napenda kumwambia kwamba antakumu, ya kwamba simameni mathna wawili wawili furada, na kila mmoja awe peke yake. Thumma tatafakkaru, kisha fikirieni. Waalamu, na wakati mnafikiria, lakini tambueni, annallaha maulakum la yanduru ila suwarikum, kwamba Allah mula wenu haangalii sura zenu. Wa innama yanduru ila kulubikum wa amalikum, na kwa hakika si jingine bali anachokiangalia yeye ndani ya nyoyo zenu, na anaziangalia, na anaangalia matendo yenu ambayo kama mliokuwa mnayafanya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى لممتي الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وتكون تمويه الله نسمع. من خشي الرحمن بالغيب أتكيمو غب الرحمن بالغيب، أتكيمو غب الرحمن بالغيب يعني كمو غب الرحمن بالغيب، كمو غب الرحمن yani kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye moja katika majina yake na majina mengi mazuri ni Ar-Rahman bil Ghaib. Kuna maana mbili, na maana zote mbili hizi katika kuzifanyia kazi lazima moyo uwe umetengenekea. Bila ya moyo kutengenekea, mtu hawezi kuzifanyia kazi, hawezi kuifanyia kazi aya hii, man khashiya Ar-Rahman bil Ghaib. Hawezi. Kwa sababu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaibi, kuna maana mbili. Maana ya kwanza, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwa haonekani. Kwa maana nyingine, juu ya kuwa humuoni, lakini kutokana na vile ambavyo kwamba alivyoumba, yaani aya zake za kaunia katika ulimwengu Vitu mbalimbali alivyoumba usiku mchana na kupenyeza usiku, mara katika mchana, jua, mwezi, mara hichi, na aya zake za Qur'ania. Okay, moja kwa moja na mimi kama yupo na wala una wasiwasi. Ndani ya moyo unaona kuna takiwa. Ile maana unamwamini Allah, yule atakayemwamini Allah bil ghaibi, hali ya kuwa hamuoni. Lakini anaamini, wala hilo hana wasiwasi nalo. Kwamba hayupo, labda vipi, ana uhakika wa 100 juu ya 100 yupo. Ile maana moyo ndio utakamtengenekee. Alafu maana ya pili ya kumwogopa kwa ghaibu, maana yake nini? Hata ukaona mwogopa, hata unapokuwa pahala, unaweza kufanya jichapu lolote, unaweza kufanya tokezeo lolote, hakuna ambaye kwamba anaweza kukuona. Lakini sasa wewe ukaogopa. Kwa nini ukaogopa? Kwa kuwa hakuna anayeniona, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Hasa mtu akifika kiwango hichi katika kiwango kikubwa. Hapa wanatajwa watu ambao kwamba watakaopata rehema za Allah, watakaopata pepo ya Allah. Man khashar rahmana bil ghaib. Alafu mbele ikaja vile vile moyo unaongozeka. Wajaa bi qalbin munibi. Na akaja na moyo uliokuwa munibi, yani moyo upi? Moyo munibi. Yani moyo ambao kwamba wenye kuelekea. Yani moyo ambao kwamba wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa yeye daima dawama ni mwenye kufanya ni mwenye kutarajai. Sasa kama maisha yake yeye anaishi ni mwenye kutarajai ila rabbihim, yeye anatarajai kwa Mola wake kutokana na yale ambayo kama aliyokuwa anayakosa. Kwa nini? Kwa sababu kullu binadamu khata, kila mwanadamu ni mwenye kunasibishiwa na jambo la kukosea. Kila mwanadamu ni mwenye kunasibishiwa na jambo la kukosea. Wajaa biqalbin munibi, na akaja na moyo ambao kwa mwenye kuelekea, yani moyo ambao kwa mwenye kurejea kwa Mola wake. Anarejea kwa Mola wake, no, hili sino. Anatubia, anatasifari, anatafuta ile kwa sawa sawa, anatekeleza. Hivi ndivyo katika maisha yake yalivyo. Moyo lazima uwe ni moyo ambao kwa mwenye kuelekea. Moyo ambao kwa mwenye kuelekea, bila hivyo yatakuwa ni matatizo. Moyo ya kutegekea. Na ndio maana ikaambiwa katika aya 46 kipande, lakini wewe uzuri ukifanya basi kaangalie toka katika aya nambari 45 kaangalie na hii aya 46 mene yusuma mwisho. Walakin ta'amal kulubu lati fi sudur. Mwanzo imekuja kwamba inayopofuka sio macho. Walakin ta'amal kulubu lati fi sudur, lakini unayopofuka nini? Jabahara shahi. Unaopofuka moyo ambao kwamba uliokuwa uko katika kifua. Ndio ambao kwamba uliokuwa unapofuka. Kwa nini kuna vipofua ngapi? Ni watu ambao kwamba walikuwa cha Mungu, ni watu ambao kwamba wanafanya shughuli zake. Na kama hujaambiwa kama kipofu kati mwingine, huwezi kujua hata katika hayo mambo ya kidunia. Kama huyu ni kipofu. Moyo. Ndugu zangu ni katika imani, moyo. Moyo. Anaweza mtu akajidhihirisha kwa dhahiri kama yeye ni mtu saleh, ni mtu wa kheri, lakini mambo yote ndani ya moyo wake. Kafutika nini ndani ya moyo? Kafutika nini ndani ya moyo? Ndio maana anakwambia mtu, baba mimi unielewi tu wewe, unielewi mimi wewe. Kwa nini sikuelewi wewe? Mimi ni mtu ambaye kwamba hapa atakuwa hauna. Aonesha katika upande wa kushoto kifua chake katika moyo. Maana ucha Mungu uko hapa. Kweli? Ucha Mungu uko hapa. Lakini jembe la yale yaliyokuwemo ndani ya moyo, mimi na viumbe hivi, na jembe la yale yaliyokuwemo ndani ya moyo. Mbona dhahiri tunakuona kama huko sawa? Dhahiri. Kwa sababu sisi tunahukumiana kwa dhahiri. Siri tunamwachia nani? Allah subhanahu wa ta'ala, hatuijui. Damani, kila mmoja kati yetu sisi ana moyo wake. Na kila mmoja anajua bali mwanadamu ala nafsihi basira. Juu ya nafsi yake mwenyewe anajijua, ana elimu nayo. Ananijua walau alqa ma'adhira, hata kama atakuwa yuko tayari kwa yeye ni mwenye kutua nyudhuru hizi na hizi. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Sana shay'in jadala. amekizidi kila kitu kwa ubishi. Lakini Allah anaangalia ndani ya nyoyo. Ndani ya nyoyo, ndugu zangu. Na ndio maana katika viapo vingi alivyokuwa akiapa Mtume sallallahu alaihi wasallama, alikuwa akisema la wa muqallibal qulubi, na hapa kwa yule mwenye kuzigeuza nini? Mwenye kuzigeuza nyoyo. Nyoyo. Nyoyo, nyoyo. Mambo yote hapo katika nyoyo, ndugu yangu, nyoyo. Waalamu na tamweni anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, kama Allah huwa anaingia katikati baina mtu na moyo wake. Maraka anazuia, yahulu baina almar'i wa qalbi, anazuia baina ya mtu na moyo wake. Moyo, hii ni kwa kuwa nyoyo zote za viumbe ziko katika mikono ya, katika vidole viwili vya Rahman. Allah anazigeuza kaifa shaa, kwa namna ambayo kwamba kaifa ya shaa, kwa namna ambayo kwamba anayotaka. Kaifa ya shaa, walaisa kaifa shaa, bal kaifa ya shaa u, kaifa ya shaa u, namna anapopenda yeye. Na jambo hili ni jambo lenye kuendelea, anaendelea, anageuza anapopenda yeye. Kwa hivyo tunatakiwa tudumu sana na tunajipendekeza sana kwake nyoyo zetu hizi, isipokuwa jioni ziko katika hali nyingine, asubuhi zimefikia katika hali nyingine. Ndugu zangu ni katika imani, narudia tena kuiambia hadhara yenu, ilamu tabweni anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, kwamba Allah huwa anazuia baina ya mtu na moyo wake. Waalamu natambueni anna Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ila suwarikum, haziangalii sura zenu, wa innama yanduru ila kulubikum, bali anaangalia ndani ya nyoyo zenu, wa amalikum, na katika matendo yenu. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, wa akirimna wala tuhinna, wa rafana wala tabana, wansurna wala tansur alaina. Amin, amin.